به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حساب مردم به آنان نزدیک شده، در حالی که در غفلتند و رویگردانند. هیچ یادآوری تازه‌ای از طرف پروردگارشان برای آنها نمی آید، مگر آنکه با بازی و شوخی به آن گوش می دهند. این در حالی است که دلهایشان در لهو و بیخبری فرو رفته است. و ستمگران پنهانی نجوا کردند و گفتند آیا جز این است که او بشری همانند شماست؟ آیا به سراغ سحر می روید با این که چشم دارید و می بینید؟ پیامبر گفت پروردگارم همه سخنان را چه در آسمان باشد و چه در زمین می داند و او شنوا و داناست. آنها گفتند آنچه محمد آورده وحی نیست، بلکه خوابهایی آشفته است. اصلا آن را به دروغ به خدا بسته. نه، بلکه او یک شاعر است. اگر راست میگوید باید معجزه‌ای برای ما بیاورد، همان گونه که پیامبران پیشین با معجزات فرستاده شدند. تمام آبادی‌هایی که پیش از اینها هلاک کردیم تقاضای معجزات گوناگون کردند و خواسته آنان عملی شد، ولی هرگز ایمان نیاوردند. آیا اینها ایمان میآورند؟ ما پیش از تو جز مردانی که به آنان وحی می‌کردیم نفرستادیم. همه انسان بودند و از جنس بشر. اگر نمی‌دانید از آگاهان بپرسید. آنان را پیکرهایی که غذا نخورند قرار ندادیم. عمر جاویدان هم نداشتند. سپس وعده‌ای را که به آنان داده بودیم وفا کردیم. آنها و هر کس را که می‌خواستیم از چنگ دشمنانشان نجات دادیم و مصرفان را هلاک نمودیم. ما بر شما کتابی نازل کردیم که وسیله تذکر و بیداری شما در آن است. آیا نمی‌فهمید که بسیار آبادی‌های ستمگری را در هم شکستیم و بعد از آنها قوم دیگری روی کار آوردیم؟ هنگامی که عذاب ما را احساس کردند ناگهان پا به فرار گذاشتند. گفتیم فرار نکنید و به زندگی پر ناز و نعمت و به مسکن‌های پر زرق و برقتان بازگردید. شاید سائلان بیایند و از شما تقاضا کنند، شما هم آنان را محروم بازگردانید. گفتند ای وای بر ما، و یقین ما ستمگر بودیم. و همچنان این سخن را تکرار می‌کردند تا آنها را درو کرده و خاموش ساختیم. ما آسمان و زمین و آنچه را در میان آنهاست از روی بازی نیافریدیم. و فرض محال اگر می‌خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم چیزی متناسب خود انتخاب می‌کردیم، بلکه ما حق را بر سر باطل می‌کوبیم تا آن را هلاک سازد و این گونه باطل محو و نابود می‌شود. اما وای بر شما از توصیفی که درباره خدا و هدف آفرینش می‌کنید. از آن اوست آنان که در آسمان‌ها و زمینند و آنها که نزد اویند فرشتگان هیچگاه از عبادتش استکبار نمی‌ورزند و هرگز خسته نمی‌شوند. تمام شب و روز را تسبیح می‌گویند و سست نمی‌گردند. آیا آنها خدایانی از زمین برگزیدند که خلق می‌کنند و منتشر می‌سازند؟ اگر در آسمان و زمین جز الله خدایان دیگری بود، فاسد می‌شدند و نظام جهان به هم می‌خورد. منزه از خداوند پروردگار عرش از توصیفی که آنها می‌کنند. هیچ کس نمی‌تواند بر کار او خورده بگیرد، ولی در کارهای آنها جای سؤال ایراد است. آیا آنها معبودانی جز خدا برگزیدند؟ بگو دلیلتان را بیاورید. این سخن کسانی است که با من هستند و سخن کسانی پیامبرانی است که پیش از من بودند، اما بیشتر آنها حق را نمی‌دانند و به همین دلیل از آن روی گردانند. ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست، پس تنها مرا پرستش کنید. آنها گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود انتخاب کرده است. او منزه است از این عیب و نقص. آنها فرشتگان بندگان شایسته اویند. هرگز در سخن بر او پیشی نمی‌گیرند و پیوسته بر فرمان او عمل می‌کنند. او اعمال امروز و آینده و اعمال گذشته آنها را می‌داند و آنها جز برای کسی که خدا راضی به شفاعت برای اوست شفاعت نمی‌کنند و از ترس او بیمناکند. و هر کس از آنها بگوید من جز خدا معبودی دیگرم، کیفر او را جهنم می‌دهیم و ستمگران را این گونه کیفر خواهیم داد. آیا کافران ندیدند که آسمان‌ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم؟ آیا ایمان نمی‌آورند؟ و در زمین کوههای ثابت و پابرجایی قرار دادیم مبادا آنها را بلرزاند و در آن دره‌ها و راه‌هایی قرار دادیم تا هدایت شوند و آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم ولی آنها از آیات آن رو گردانند. او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید، هر یک در مداری در حرکتند. پیش از تو نیز برای هیچ انسانی جاودانگی قرار ندادیم. وانگهی آنها که انتظار مرگ تو را می‌کشند، آیا اگر تو بمیری آنان جاوید خواهند بود؟ هر انسانی طعم مرگ را می‌چشد و شما را با بدی‌ها و خوبی‌ها آزمایش می‌کنیم و سرانجام به سوی ما بازگردانده می‌شوید. هنگامی که کافران تو را می‌بینند، کاری جز استهزا کردن تو ندارند و می‌گویند آیا این همان کسی است که سخن از خدایان شما می‌گوید؟ در حالی که خودشان ذکر خداوند رحمان را انکار می‌کنند. آری، انسان از عجله آفریده شده، ولی عجله نکنید. به زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد. آنها میگویند اگر راست میگویی این وعده قیامت کی فرا میرسد؟ ولی اگر کافران میدانستند زمانی که فرا میرسد نمیتوانند شعله های آتش را از صورت و پشت های خود دور کنند و هیچ کس آنان را یاری نمیکند، این قحط درباره قیامت شتاب نمیکردند. آری، این مجازات الهی به طور ناگهانی به سراغشان میآید و مبهوتشان میکند، آنچنان که توانایی دفع آن را ندارند و به آنها مهلت داده نمیشن. اگر تو را استهزا کنند نگران نباش، پیامبران پیش از تو را نیز استهزا کردند، اما سرانجام آنچه را استهزا میکردند دامان مسخره کنندگان را گرفت و مجازات الهی آنها را در هم کوبید. بگو چه کسی شما را در شب و روز از مجازات خداوند بخشنده نگاه میدارد؟ ولی آنان از یاد پروردگارشان روگردانند. آیا آنها خدایانی دارند که می توانند در برابر ما از آنان دفاع کنند؟ این خدایان ساختگی حتی نمی توانند خودشان را یاری دهند تا چه رسد به دیگران و نه از ناحیه ما با نیروی یاری می شوند. ما آنها و پدرانشان را از نعمتها بهره مند ساختیم تا آنجا که عمر طولانی پیدا کردند و مایه غرور و طغیانشان شد. آیا نمی بینند که ما پیوسته به سراغ زمین آمده و از آن و اهلش می کاهیم؟ آیا آنها غالبند یا ما؟ بگو من تنها به وسیله وحی شما را انذار می کنم، ولی آنها که گوشهایشان کر است هنگامی که انذار می شوند سخنان را نمی شنوند. اگر کمترین عذاب پروردگارت به آنان برسد فریادشان بلند می شود که ای وای بر ما، ما همگی ستمگر بودیم. ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا می کنیم، پس به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود و اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردم کار نیک و بدی باشد ما آن را حاضر می کنیم و کافی است که ما حساب کننده باشیم. ما به موسی و هارون فرقان وسیله جدا کردن حق از باطل و نور و آنچه مایه یادآوری برای پرهیزگاران است دادیم، همانها که از پروردگارشان در نهان می ترسند و از قیامت بیم دارند. و این قرآن ذکر مبارکی است که بر شما نازل کردیم، آیا شما آن را انکار می‌کنید؟ ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم و از شایستگی او آگاه بودیم. آن هنگام که به پدرش آزر و قومش گفت این مجسمه‌های بی‌روح چیست که شما همواره آنها را پرستش می‌کنید؟ گفتند ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می‌کنند. گفت مسلماً هم شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده اید. گفتند آیا مطلب حقی برای ما آورده ای یا شوخی می کنی؟ گفت کاملا حق آوردم. پروردگار شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است که آنها را ایجاد کرده و من بر این امر از گواهانم و به خدا و سوگند در غیاب شما نقشه‌ای برای نابودی بت‌هایتان می کشم. سرانجام با استفاده از یک فرصت مناسب همه آنها جز بت بزرگشان را قطعه کرد. شاید سراغ او بیایند و او حقایق را بازگو کند. هنگامی که منظری بت‌ها را دیدن گفتن هر کس با خدایان ما چنین کرده قطعاً از ستمگران است و باید کیفر سخت ببیند. گروهی گفتند شنیدیم نوجوانی از مخالفت با بت‌ها سخن گفت که او را ابراهیم می گویند. جمعیت گفتند او را در برابر دیدگان مردم بیاورید تا گواهی دهند. هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند گفتند تو این کار را با خدایان ما کرده ای ای ابراهیم؟ گفت بلکه این کار را بزرگشان کرده است. از آنها بپرسید اگر سخن می‌گویند. آنها به وجدان خیش بازگشتند و به خود گفتند حقا که شما ستمگرید. سپس بر سرهایشان واژگونه شدند و حکم وجدان را به کلی فراموش کردند و گفتند تو میدانی که اینها سخن نمیگویند. ابراهیم گفت آیا جز خدا چیز را میپرستید که نه کمترین سودی برای شما دارد و نه زیانی به شما میرساند؟ نه امیدی به سودشان دارید و نه ترسی از زیانشان؟ اوف بر شما و بر آن چه جز خدا میپرستید. آیا اندیشه نمی کنید و عقل ندارید؟ گفتند او را بسوزانی و خدایان خود را یاری کنید اگر کاری از شما ساخته است. سرانجام او را به آتش افکندند، ولی ما گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و سالم باش. آنها می‌خواستند ابراهیم را با این نقشه نابود کنند، ولی ما آنها را زیانکارترین مردم قرار دادیم و او و لوط را به سرزمین شام که آن را برای همه جهانیان پر برکت ساختیم نجات دادیم و اسحاق و علاوه بر او یعقوب را به وی بخشیدیم و همه آنان را مردانی صالح قرار دادیم و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می‌کردند و انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم و تنها ما را عبادت می‌کردند. و لوط را به یاد آور که به او حکومت و علم دادیم و از شهری که اعمال زشت و کثیف انجام می‌دادند رهایی بخشیدیم، چرا که آنها مردم بد و فاسقی بودند و او را در رحمت خود داخل کردیم. او از صالحان بود. و نوح را به یاد آور هنگامی که پیش از آن زمان پروردگار خود را خواند. ما دعای او را مستجاب کردیم و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات داد. و او را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم، چرا که قوم بدی بودند. از این رو همه آنها را غرق کردیم. و داوود و سلیمان را به خاطر بیاور هنگامی که درباره کشتزاری که گوسفندان بیشبان قوم شبانگاه در آن چریده و آن را تباه کرده بودند داوری می‌کردند و ما بر حکم آنان شاهد بودیم. ما حکم واقعی آن را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آنان شایستگی داوری و علم فراوانی دادیم و کوها و پرندگان را با داوود مسخر ساختیم که همراه او تسبیح خدا می‌گفتند و ما این کار را انجام دادیم. و ساختن زره را به خاطر شما به او تعلیم دادیم تا شما را در جنگ‌هایتان حفظ کند. آیا شکرگزار این نعمت‌های خدا هستید؟ و تندباز را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که آن را پر برکت کرده بودیم جریان می‌یافت و ما از همه چیز آگاه بودیم. و گروهی از شیاطین را نیز مسخر او قرار دادیم که در دریا برایش غواصی می‌کردند و کارهایی غیر از این نیز برای او انجام می‌دادند و ما آنها را از سرکشی حفظ می کردیم. و ایوب را به یاد آورد هنگامی که پروردگارش را خواند و عرضه داشت بد حالی و مشکلاتی به من روی آورده و تو مهربانترین مهربانان. ما دعای او را مستجاب کردیم و ناراحتی هایی را که داشت برطرف ساختیم و خاندانش را به او بازگرداندیم و همانندشان را بر آنها افزودیم تا رحمتی از سوی ما و تذکری برای عبادت کنندگان باشد. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را به یاد آور که همه از صابران بودند و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختیم چرا که آنها از صالحان بودند. و ذنون یونس را به یاد آور در آن هنگام که خشمگین از میان قوم خود رفت و چنین میپنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت، اما موقعی که در کام نهنج فرو رفت در آن ظلمت‌های متراکم صدا زد خداوندا جز تو معبودی نیست، منزهی تو، من از ستمکاران بودم. ما دعای او را به اجابت رساندیم و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم و این گونه مؤمنان را نجات می‌دهیم. و زکریا را به یاد آور در آن هنگام که پروردگارش را خواند و عرض کرد پروردگار من، مرا تنها مگذار و فرزند برومندی به من عطا کن و تو بهترین وارثانی. ما هم دعای او را پذیرفتیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را که نازا بود برایش آماده بارداری کردیم، چرا که آنان خاندانی بودند که همواره در کارهای خیر به سرعت اقدام می‌کردند و در حال بیم و امید ما را می‌خواندند و پیوسته برای ما خاضع و خاشع بود. و به یاد آور زنی را که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او و فرزندش مسیح را نشانه بزرگی برای جهانیان قرار دادیم. این پیامبران بزرگ و پیروانشان همه امت واحدی بودند و پیرو یک هدف. و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش کنید. گروهی از پیروان ناآگاه آنها کار خود را به تفرقه در میان خود کشاندند. ولی سرانجام همگی به سوی ما باز می‌گردند و هر کس چیزی از اعمال شایسته به جا آورد، در حالی که ایمان داشته باشد، کوشش او ناسپاسی نخواهد شد و ما تمام اعمال او را برای پاداش می‌نویسیم. و حرام است بر شهرها و آبادی‌هایی که بر اثر گناه نابودشان کردیم که به دنیا بازگردند. آنها هرگز باز نخواهند گشت تا آن زمان که یأجوج و مأجوج گشوده شوند و آنها از هر محل مرتفعی به سرعت عبور می‌کنند. و وعده حق قیامت نزدیک می‌شود. در آن هنگام چشم‌های کافران از وحشت از حرکت باز می‌ماند. می‌گویند ای وای بر ما که از این جریان در غفلت بودیم، بلکه ما ستمکار بودیم. شما و آنچه غیر از خدا می پرستید هیزم جهنم خواهید بود و همگی در آن وارد می شود. اگر اینها خدایانی بودند هرگز وارد آن نمی شدند، در حالی که همگی در آن جاودانه خواهند بود. برای آنان در آن دوزخ ناله های دردناکیست و چیزی نمی شنوند. اما کسانی که از قبل وعده نیک از سوی ما به آنها داده شده، مؤمنان صالح، از آن دور نگاه داشته می شوند. آنها صدای آتش دوزخ را نمی شنوند و در آنچه دلشان بخواهد جاودانه متنعم هستند. وحشت بزرگ آنها را اندوهگین نمی کند و فرشتگان به استقبالشان می آیند و می گویند این همان روزی است که به شما وعده داده می شد. در آن روز که آسمان را چون توماری در هم می‌پیچیم، سپس همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می‌گردانیم. این وعده ایست بر ما و قطعاً آن را انجام خواهیم داد. در زبور بعد از ذکر تورات نوشتیم بندگان شایسته‌ام وارث حکومت زمین خواهند شد. در این ابلاغ روشنی است برای جمعیت عبادت کنندگان. ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. بگو تنها چیزی که به من وحی می شود این است که معبود شما خدای یگانه است. آیا با این حال تسلیم حق می شوید و بت‌ها را کنار می گذارید؟ اگر باز رو گردان شوند بگو من به همه شما یکسان اعلام خطر می کنم و نمی دانم آیا وعده عذاب خدا که به شما داده می شود نزدیک است یا دور. او سخنان آشکار را می داند و آنچه را کتمان می کنید نیز می داند و چیزی بر او پوشیده نیست. و من نمی دانم، شاید این آزمایشی برای شماست و مایه بهره‌گیری تا مدتی معین. و پیامبر گفت پروردگارا به حق داوری فرما و این طغیانگران را کیفر ده. و پروردگار ما خداوند رحمان است که در برابر نسبت‌های ناروای شما از او استمداد می‌طلبد.